odstane. Volećeš, još si mlada, čini ti se, nikad teže nego sada. Čini ti se, nikad teže nego sada. Ne zbog mene, ne zbog mene.